وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او ها خلقی پا دنیا کی دهاغو تورا یکاولا او بوائی تی کاش کی یوزل بیت دنیا تا زید تا کھڑا وائی نو تنگا چی نم دیل لگا بیزاری تر گندگی نو نگ با هم لدینا بیزاری کارا کھڑا وائی پا دا راز با اللہ پاک بجی خلقی حق عملنا چی بیت دنیا کی تاوی دا چی بجی نخی تا کھیر دی چی دی با دا افسوس آت کمان چیا لاسین عمرو ری چلو اور نہ روا چلو ہس مار با پیدا نکلی یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے خلقو تذکا چکے کم حلال او پاک خیان دی حقا خرین او دا شیطان چکے دلسو لارو مزین حقا ستاسی اسکارا دسمن دی انما یعنیتن بسطول والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تاسی سب بدی او بی حیائی امر کئی او دیتا ملم سوی چه تخدای جل جلالهی پوری ها خبر وطوی چه تاسی پر نتیه گئی چه اغا اللہ پاک مدوی دی و اذا قیل له اتبعو ما انزل الله قالوا بل نتبعو ما ارسلنا عليه او ته کله ورچېږي چې د الله پاک د اوامرو پیروي وکړئ نو په ځواب کښې وایي چې موږ به د هغه مسلک پیروي کوو چې موږ تر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه مینځلي دي ښه نو که د هغو پلرونو نیکونو د پوهې نه هېڅ کار هم نه وي اخیستی او سمه لاره یې نه وي مینځلي آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. با خلقه دا خدای جل جلاله په خپل شوې لاره باندې له تلو نه انکار کړی دی د دې حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څارویو ته آواز کوي او هغوی د بلنې او ښړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري. دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي ځکه خو په هېڅ خبره نه پوهېږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إي مؤمنان که تاسو په رښتیا سره د همدې الله پاک بندګي کوونکي یاست نو کوم پاک شیان چې موږ درکړي دي هغه په بې پروایي سره خورئ او د الله پاک شکر باسئ. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. دا دا الله پاک لوري کتر تاسو ته باندې لا غوښتل شوی دی نو هغه دا دی چې مردار مصری د وینو او د خوږ د غاښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم څه نفرې چې پر هغه باندې له الله پاک نه پرته د بل قانون اخیستل شوی وي. هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه کسی دېنه دېسې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تېری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته. الله پاک بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله حق دادا سوک چه هغا حکمنا پتایو چه اللہ پاک تخفل کی پاک نازل کرو جی او پلد غندی دنیو دفعی للاو سور کرو او غلف آسل کی خفل جیدو لئو رڈا کرو نقامت و رجبہ اللہ پاک ہیس کلا لبی سرا خبری و نکلی او ندوی تذکیقلی او دهاغو لپارا دردوی کئی عذاب دے. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغه خلق دي چې د سمې لارې په بدل کې گمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب وتېره. څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله پاک له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی و مگر کومو خلکو کې په کتاب کې اختلافونه منځ ته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډېر لرې لاړل. دا دا دا چه تراسی خپل مخونه ختیز میری تواروی یا لویدیز میری تا بلکه نکی دا دا چه انسان الله او دا سامت و رز او تریکی او دا الله پاک نازکرسی کتابونه او دا غی پیغمبران دا غیل کنیونم او دا الله پاک کنیونه که خپل گران مالونه تا خپلو خپلوانو یکیمانو مسلمانو پردیسانو درویزګرو او دمروانو په ازادۍ مصرف کړي لمونځ قائم کړي، زکات ورکړي، او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي، او د تنګسۍ او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي، همدا رښتینی او همدا پرهیزګار خلک دي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن قتل له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو، ستاسو لپاره د قتل په دعواو کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. کافر قاتل وي د هغه حاصل نه دی بدله واخیستلی شي. که غلام قاتل وي نو هماغه غلام دي ووژل شي. که ښځه قاتله وي نو له هماغې ښځې نه دي قصاص واخیستل شي. هو، که له کوم قاتل سره د هغه ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي نو په ښه وده دوی د وژنې د بدل په باب اقدام وکړي، او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خون ورکړي. دا ستاسو د رب لخوا آسانتیا او رحمت دی. کله دې نه وروسته څوک تجاوز وکړي د هغه لپاره دردونکی آزاد دی. ولكم في القصاص حياه هوښیارانو، ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی، په کار ده چې له دې قانون نه سر ونه غړوئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فرطاس باندي فرطاسو دكي کلا لطاس ما دکھرین یاو دمرگ وقت کامل دیشی او حقل الزام او رسطا مال پریدی نمور پلار او خلو خلوان تا دی فمناسبت وگا وسط وکری دا حق دی پر پرهزگارانو. فلان بدت له بعد ما سمعه فإنما هو الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. نکاح کې وسط واجب او بیا یې هغه بدل کړ نو د هغو بال به د بدلوونکو پر غاړه وي. الله پاک د هر څه اورېدونکی او پر هر څه پوهېدونکی دی. البته کله چا سره دا اندېښنه وشي وسط کوونکي په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده، او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله پاک بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنانو، پر تاسو روزي فرقه شوي دي لکه چې له تاسو نه د مخکې پیغمبرانو پر پیروانو فرقه شوي دي. له دې نه دا هیله ده چې تاسو ته د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. ایاما معبودا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده لكم من أموال أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم د څو پاکل راغو روزي دي کله تاسو څوک ناروغي یار پر دي سي نو څنور راغو چې دي همو ګمرا نیر پرکړي او کوم خلک د روزي نیولو وسلري او زه نن شي نو هغه دي چې بیا ورکړي دغه روزي چې بیا یو مسکین ته خواړه ورکول دي او څوک څوک په خپل مینه څه زیاته نیکي وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده خو که تاسو پوهېږئ نو ستاسو لپاره ښه همدا ده چې روزه ونیسئ. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل شوی دی چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت دی او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بلوونکي دي. له دې قبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ویني تر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روزه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روزې شمېر پوره کړي. الله پاک تر تاسو اسانتیا راوستل غواړي سختي راوستل نه غواړي. له دې امله تاسو دا طریقه ښودله کېږي تر څو تاسو د روزې شمېر پوره کړی شي او په کوم هدایت کې الله پاک تاسو سرلوړي کړي تاسو سره د الله پاک لوی زستای او شکر کوي چې یو څه دی. وَإِذَا او اے پیغمبره زما بندگان کله تا زما په دا پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه درته ډېر نږدې یم بلونکی چې کله ما وبلې زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک وایي او پر ما باندې ایمان راوړي ته دا خبره هغو ته واوروه چې داسې چې هغوی سمه لاره ومومي. Thank you. لحدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تاسو لپاره درې ځې څه کې ټول مرمنو سره یو ځای کېدل راو کال شي دي هغه تاسو جما او تاسو د هغه جما الله پاک تا څرګند شته تاسو په پټه پټه خپل ځانونو سره خیانت کوو او هغه تاسو ګناه وبخنه او درکې شو او تاسو خپل مرمنو سره د شپې یو ځای شي او کوم باندې الله پاک تاسو ته روا کړو دی هغه واخلئ همدارنګه د شپې له مخې خورئ کسئ تر هغه وخته چې د شپې د پرتنې له تورې لیکنه مو د شپې د داغ دکه تر سترګو شي د هغه وروسته دا هر څه پرېږد دی تر شپې پورې خپله روزه بشپړه کړئ او کله چې تاسو په جوماتونو کې تله یاست نو د خپلو مېرمنو سره نږدېوالی مه کوئ دا د الله پاک وزاکنه حدود دی دیتا نزدی مور دی دا حسان اللہ پاک خپل حکمینا خلق تبتدا دا ترگندوی خواهی چه آغوی لنا ورد سلام نا زانین او جغوری وَلَا تَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْكُفَّارِ وتدلوا بآل الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي تاسو متخلو من جنوكي يود بالمال كناروات وغفرين أو مهر حاكمان تبدي غراز وعن كويشي تاسو تقصدت وغا أو الظلم سرى د نورو د سمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خلق نتاسا بستوغمئی دمر کدو آو غطه دو سبا پفتنا کبی ویایا داد خلقو لپارا دمیتو تاکلو آو دا حض نخامی دی دا همور تویا چه دا کنی سندا چه تاسی اخفل قرونتا دا آغو دا خال لوری منوزی اصلی اکی خدا دا چه انسان دا اللہ پاک له خطه کولو نه ځان وژغوري نو تاسو خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ نو الله نه وویرېږئ اوس ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين او تاسو د الله پاک په لاره کې نه هو کسان سره وجنګېږي چې نه تاسو سره جنګېږي خو تېری مه کوئ چې الله پاک تېری کوونکي نه خوښوي وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين د هغو سره وجنګېږئ هر چېرته چې ورسره مخامخ شئ هغوی وباسئ نو چې هغو تاسو وسلئ ځکه که یو ځل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډېره بده ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسو سره نه وي جنګېدلي تاسو هم ورسره نه جنګېږئ که تر څو پورې چې هغه هر څه له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسو هم دوی له کومې اندېښنې هغوی وویژنئ چې د داسې کافرانو همدا سزا ده دا که هغه منسل نیکی هغه چې الله پاک بخون کوي او رحم کوي کوي دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين تاسو دا هغو سره جنګیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نه شي او دین د الله پاک لپاره شي دا که هغوی لاسته سر شول نو پوهېږئ چې د ظالمانو پرته بل چاته لاس غځول روا نه دي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين د حرام میاشتې بدله همغه حرام میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي نو که څوک پر تاسو تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ البته ما الله پاک نه په ویره کې اوسئ او په دې پوهېږئ چې الله پاک د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو د ماتولو نه ډډه کوي أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأقولوا إن الله يحب المشركين ده الله پاک تلاره کی مال ولګوي او تختلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې نه ورځوي د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله پاک ښېګڼه کوونکي خوښوي وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ده الله پاک برزال پارچی کله د حد عمرې نیت وکړئ نو هغه ترسره کړئ او که چېرته ایثار شئ نو چې هر څه قرباني مو د لاسه پوره وي دا الله پاک حضور ته یې وړاندې کړئ او خپل سرونه نه خروئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلي خو که څوک ناروغ وي یا یې په سر کې څه تکلیف وي او له دې عمله خپل سر وخروي نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روزې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني وکړي بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو تاسو له تاسو څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که یې قرباني ونه منله نو درې روزې دې د حج په دوران کې او اووه روزې کور ته له ستنېدو وروسته په دغه شان دې لس پوره کړي دا اسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهولې مسجد حرام ته نږدې نه وي د الله د دې حکمونو له تخلص نه ځان وژغورئ او په دې ښه پوهېږئ چې الله پاک دیر سخت سزا ورکوی که دی الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير من يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وستكون يا أولي الألباب. د حج میاشتې ټولو ته څرګند دي، څوک چې په دې تعقل وي میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر وسي چې د حج په دوران کې د هغه ته څه شهواني عمل څه ناوړه فعل څه جنګ جګړه صادره نه شي او تاسو چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهېږي. د حج سفر لپاره د لارې توخه درسره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توخه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم او کله حج کولو سره سره تاسو د خپل رب د فضل په لټه کې هم صحیح نو څه باک نه لري. بیا چې کله لعرفات د ځئ نو په مشعر حرام کې ایثار شئ، الله پاک یاد کړئ او په هغه ښار یاد کړئ چې تاسو ته لارښوونه کړې ده. که نه خو د دې نه مخکې تاسو گمراه وئ. ثم أتوبوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بالكم زينة نور طول خلق راقرزي لعمل غزايا تاسهم راوقرزي آل الله فاقنا بخنا وغالي فيقني توقع غبخون كي آل رحم كوون كي دي. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. يا كلاكمو بختل هجركم عداكل نسنجكمو تخوا خپل فلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله پاک یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات. خو په الله یادوونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته. د هغو نه څوک داسې دی چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه، دغسې انسان ته په آخرت کې هېڅ برخه نشته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أو فوق وي إذ مغربة متهم بالله او هم دا آخرت کے گلی راپ برخ اکڑا او مک دا اول عذاب وساتا دا چه خلق با دا خلو قلو سر سم فدوال بارینو کی دا برخ تسمانی او دا اللہ پہ حساب اختلے کی با سزن رانشی. وَدْ اللَّهِ مِنْ اَوْرَهِمْ مَعْتُوبَانَتْ دا بشمار څو ورځې دي چې تاسو باید د خدای جل جلاله په یاد کې تېرې کړئ. بیا که څوک تلوار وکړي په دوو ورځو کې راستون شي نو وبال یې نشته، او که څوک راسمېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته. په دې سر چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تېرې کړې وي دا الله د نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یو ورځ د هغه حضور ته ستاسو وړاندې کېدل دي. ومن المؤمنات من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما په انسانانو کې څوک داسې دي چې دا هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسو ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیک نیتۍ باندې په وار وار الله پاک صاحب نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي. وإذا جعلنا جعل الأرض مفسدة فيها ونهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولو هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني ضرورات له منځه یوسي. په داسې حال کې چې الله پاک هغه ذات چې هغه به یې صاحب وي وه هېڅکله فساد نه خوښوي. او کله چې ورته ویل کېږي چې له الله نه وېرېږه نو د خپل فت او آبرو مفکوره یې پر ګناه ټینګوي، د داسې بنیادم لپاره دوزخ دی او هغه ډېر ناکاره استوګنځی دی. د بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای پاک د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او پر داسې بندګانو باندې الله پاک ډېر زیات مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الدين كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے مومنانو، تاسو په هر اړخي ډول په اسلام کښې مه نوځئ او د شیطان پیروي مه کوئ چې هغه ستاسو ښکاره دښمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. کومې ښکاره څرګندې لارښوونې چې تاسو ته راغلي دي که د هغو له منځلو وروسته بیا هم تاسو وپوهېږئ نو ښه پوهېږئ چې الله پاک تر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. کد دې ټولو نصحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لار دي چې الله پاک د ورېځو څپرې ودروي، د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړه شي؟ په پای کې په ټولو کار یې د همدې الله پاک حضور ته وړاندې کېدونکي دي. سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب. د بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه، موږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي؟ او دا هم ورته پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله پاک نعمت له منځلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي هغو ته الله پاک څنګه سخته سزا ورکوي؟ يؤمنون الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کومو خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغو ته د دنیا ژوند ډېر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوی مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي، نو الله پاک واک دی چې چاته یې چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب إنهم إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پلندی وقت کے پھول خل پیولا را روانو بیا چه دو وزی دوا نمکر آو اختلاف مرا منسا شل نو اللہ پیغمبران ولگل چه پسوم تد زیر ورکوین کی آو دن حراف لے نتیجو چخا زیرین کی وو آو دا غوصر یوزای حق کتا ولگ تر چوها اختلافونا چه دا حق باب دا خلق ترمین دراغلی فیصلہ کری او د دې اختلافونو پیښې دو دلیل دا نه و چې ورته دا چې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې. نه، اختلاف هغو کسان را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړل شوي وو. هغو روښانه لارښودنو د میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښوده چې بېلابېلې لارې رامنځته کړې چې غوښتلې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي. نو الله پاک هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوی په خپل اذن د حق هغه لاره وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی و د الله پاک چې چا ته خوښه شي سمه لاره ورښیي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آیا تاسو دا نه ګورئ چې همداسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تېر شوي چې له تاسو نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. تر هغو ستونزې راغلې، کړاوونه ورته ورسېدل، ولړزول شول آن تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله پاک نه مرسته به کله راشي. هغه وخت کې هغو ته ډاډونه ورکړه چې هو د الله پاک مرسته نږدې ده.